Kafirler, kıyamet saati bize gelmez, dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim and olsun ki, o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de. Şüphesiz ki apaçık bir kitapta ve mahfuzdadır.